पेज 543 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 85वां सर्ग। सृष्टि करने की इच्छा कर रहे ब्रह्मा का 10 ब्रह्मांडों को देखना। वहां के एक सूर्य द्वारा उनके यथार्थ तत्व का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, मुझसे जो यह पहले ब्रह्मा ने कहा था, उस सबको मैं ब्रह्मा से कहे गए एंदवोपाख्यान द्वारा आपसे कहता हूँ, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं। ए पहले मैंने भगवान ब्रह्मा से पूछा था, हे ब्रह्मन, ये सब ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होते हैं? मेरे प्रश्नों को सुनकर तुमने जो पूछा उसे मैं तुमसे कहूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर लोक पितामह ब्रह्मा ने एंदवोपाख्यान से युक्त ये गंभीरार्थक वचन मुझसे कहे। दो तीन वर्टिकल बार ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स श्री वशिष्ठ, जगत भाव को धारण करने की शक्ति वाला यह मन ही इस प्रकार सब पदार्थों के रूप में स्फुरित होता है। जैसे कि जलाश्य में विशालता को प्राप्त विचि बड़े बड़े आवर्तों के रूप से जल ही स्फुरित होता है। चार वर्टिकल बार पहले किसी कल्प में कल्प के आरंभ में जागे हुए और संसार की सृष्टि करने वाले मेरा जो कुछ वृत्तांत हुआ उसे आप सुनिए। पांच वर्टिकल बार किसी समय कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का सहार करके अकेले मैंने ही एकाग्र और स्वस्थ होकर कल्पांतरूपी रात्रि को बिताया। प्रातःकाल यानी कल्प के आरंभ में जागकर यथाविधि संध्योपासन आदि करके सृष्टि करने के लिए आकाश में मैंने अपनी विशाल दृष्टि लगाई। छे सात वर्टिकल बार दृष्टि लगाते ही अत्यंत विस्तृत अंतरहित असीम शून्य आकाश को मैंने देखा। वह न तो अंधकार से व्याप्त था और न तेज से। मैं सृष्टि की कल्पना करूँ ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्त से उस द्रष्टव्य वस्तु का शुद्धतापूर्वक निरीक्षण करना आरंभ किया। आठ नौ वर्टिकल बार इसके बाद मैंने विस्तृत आकाश में अलग अलग स्थित विविध व्यापारों से युक्त एवं वहां के विष्णु आदि के द्वारा की गई पालन आदि की व्यवस्था से निष्कंटक ब्रह्मांडों को देखा। दस वर्टिकल बार उन ब्रह्मांडों में मेरे प्रतिबिंब के तुल्य पद्मकोश में रहने वाले और राजहंसों पर बैठे हुए 10 ब्रह्मा स्थित थे। ग्यारह उन पृथक पृथक स्थित सर्गों में जिनमें चतुर्विध प्राणीवर्ग उत्पन्न हो रहा है, जलों को जाल के समान बांधने वाले अवग्रह आदि से रहित जल देने वाले मेघों में और जगतों में महानदियाँ बहती हैं, सागर गरजते हैं, सूर्य तपते हैं, वायु आकाश में इधर उधर परिभ्रमण करते हैं, स्वर्ग में देवता विविध क्रीड़ाएं करते हैं, पृथ्वी में मनुष्य क्रीड़ाएं करते दानव और नाग पातालों में स्थित है। बारह चौदह वर्टिकल बार कालचक्र में गुंथी हुई शीत ग्रीष्म वर्षा आदि स्वभाव वाली सब ऋतुएं अपने अपने अवसर पर फलों से पूर्ण होकर पृथ्वी को चारों ओर से भूषित करती हैं। प्रत्येक दिशा में सभी वर्गों में विहित और निषिद्ध आचार का प्रतिपादन करने वाली तथा स्वर्ग नरक रूप फल का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां प्रौढ़ता को प्राप्त हुई हैं। भोग और मोक्षरूप फल को चाहने वाले संपूर्ण प्राणी अपनी अपनी इच्छानुसार अवसर अवसर पर अपने अपने प्रवृत्तिक्रम के अनुसार यत्न करते हैं। पंद्रह सत्रह वर्टिकल बार सात लोक सात द्वीप 543 पेज 544 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। समुद्र पर्वत जिन्हें काल विनाश की ओर ले जाने वाला है यानी विनाशी है, बड़े कोलाहल से युक्त होकर स्फुरित होते हैं। तम कहीं पर अनावृत देश में हास्ता को प्राप्त होता है, कहीं पर पर्वत गुहा आदि में अत्यंत स्थिर रूप से स्थित है और कहीं पर सब झाड़ियों में तेज के कणों से मिश्रित होकर स्थित है। 18 19 वर्टिकल बार जिसमें आकाशरूपी नीलोत्पल के मध्य में मेघरूपी भ्रमर घूम रहे हैं तथा चमकते हुए तारास्मुरूपी के सर से पूर्णता को प्राप्त जगत सरोवर के सदृश स्थित है। 20 कल्पांत की तरह निबिड़ कुहरा मेरु की झाड़ियों में ऐसे स्थित है जैसे कि सेमल की निर्मल रुई उसकी गुठली के अंदर रहती है। 21 लोकालोक पर्वत ही जिसकी श्रृंखला है, शब्द करते हुए अर्णव ही जिसके भूषण के शब्द हैं, अंधकार के टुकड़े ही जिसमें इंद्रनील मणि की प्रभाएं हैं, अपने भीतर स्थित रत्नों से जो विराजित है, धान आदि के बीज ही प्राणियों द्वारा आस्वादित होने के कारण जिसकी अधर सुधा है, और प्राणियों के शब्द ही जिसके मधुर अस्फुट वाग्विलास हैं। इस प्रकार की पृथ्वी अपने अंतःपुर में नायिका के समान भुवनाभोग में स्थित है। 22-23 संवत्सर लक्ष्मी के कंठ में धारण की गई अंधकार और प्रकाश रूपी श्वेत कमल और नीलकमलों से बनी हुई माला के अंदर प्रविष्ट, अतेव उसके पराग के तुल्य बिजली नक्षत्र आदि से व्याप्त होने के कारण हल्दी के लेप के तुल्य रात्रिस्मुहरूप अंगराग रंजित खूब गौर कंठ वक्षस्थल उदर त्रिवली नाभि आदि अंगों की पंक्ति की तरह धुलोक दिखाई देता है। 24 भुवन रूपी गो में स्थित बहुत से प्राणी जिनमें बीज के दाडिम बीज के तुल्य हैं, ऐसे लोक ब्रह्मांड जो तेजोयुक्त होकर प्रकाशित हो रहे हैं दाडिमों की तरह दिखाई देते हैं। 25 वर्टिकल बार तीन प्रवाहों वाली ऊर्ध्व लोक में और अधोलोक में गमन और आगमन करने वाली गंगा नदी जो कि चंद्रमा की कला के समान निर्मल है जगत के यज्ञोपवीत के समान स्फुरित होती है। 26 वर्टिकल बार दिशारूपी लताओं में तड़िद्रूपी फूलों से युक्त मेघरूपी पल्लव वायु से टकराकर इधर उधर घूमते हैं नष्ट होते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। 27 समुद्र भूमि और आकाश का आश्रभूत जगत वितानों से विस्तारों से शोभित होने वाली गंधर्वनगर की उद्यानलता के समान शोभित है, वास्तविक नहीं है। भाव यह कि प्रतिभासित जगत मिथ्या ही है। 28 उन भुवनों के मध्य में गूलर के फल के मध्य में स्थित छोटे छोटे मशकों के समान देवता असुर नर नाग आदि संघशय धू धू शब्द करते हुए स्थित हैं। 29 उन लोकों के मध्य में युग कल्प क्षण लव कला काष्ठा आदि से युक्त अतर्कित सबके विनाश की प्रतीक्षा करने वाला काल बहता है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार इस सब का अपने परम शुद्ध चित्त से विचार कर मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ कि यह क्या है और कैसे है। 31 जिस मायाजाल को चर्मचक्षु से मैंने कुछ भी नहीं देखा उस अतुल मायाजाल को मैं मन से आकाश में देखता हूँ, यह कैसे हुआ। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार इसके बाद चिरकाल तक उस अतुल मायाजाल को देखकर मैंने मन से ही उस भुवन के आकाश से एक सूर्य को सत्य संकल्प से अपने समीप बुलाकर पूछा। 33 हे सूर्य हे देवाधिदेव हे महाद्युते तुम आओ तुम्हारा। 544 पेज 545 86 श्री योगवासिष्ठ महारामायण स्वागत हो। ऐसा मैंने पहले उससे कहा फिर यह निम्न निर्दिष्ट प्रश्न पूछा। 34 तुम कौन हो यह तुम्हारा जगत कैसे उत्पन्न हुआ एवं इससे अतिरिक्त और जो 9 जगत हैं वे कैसे उत्पन्न हुए। हे भगवन यदि आप इसको जानते हो तो मुझसे कहिए। 35 ऐसा मेरे पूछने पर और मुझे देखकर ये इस लोक के ब्रह्मा हैं जो उन्होंने मुझे पहचान लिया तदंतर मुझे नमस्कार करके अनिंदनीय पदों से युक्त वाणी से सूर्य ने मुझसे कहा। हे भगवन आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारणता को प्राप्त हैं क्या आप इसके वृत्तांत को नहीं जानते जो कि मुझसे पूछते हैं। 36-37 हे सर्वव्यापिन यदि मेरे वाक्य संदर्भ को सुनने में आपको कौतुक हो तो आपके द्वारा जिसका संकल्प नहीं किया गया था ऐसी अपनी उत्पत्ति को आपसे कहता हूँ सुनिए। 38 है महात्मन आप सर्वशक्तिमान होने के कारण व्यवहार में ईश्वर रूप से व्यवहारित होते हैं और परमार्थ दृष्टि से तो आप महात्मा हैं। यह सत है या असत है? यो तत्वतः बोध न होने के कारण विमोहित करने वाली और निरंतर जगत की रचना करने वाली तथा कभी सत कभी असत कहीं पर सत कहीं पर असत यो देश और काल से परिच्छिन्न जगत की सत्ता दर्शाने में कुशल कलाओं से जो चारों ओर से व्याप्त है वह मन ही तत्त्व रूप में स्फुरित हो रहा है। यह आप जानिए। 39 545 85वां सर्ग समाप्त।